Mit íz itt céltért? Csinálj! Itt, ilyenkor úgyis engem mutatsa. Most már biztos nem. Olyan türelmetlenség. Most mondtad, hogy kezdjük el! Mit íz itt célba ért? Balogh nyilatkozik. A Fidesz bosszút áll az iskolákon. Kezdődik az EB. Sziasztok! Hello. Sziasztok! Boldog napszakot! Nagy dolgok történnek ma, amikor vágva nézitek ezt a műsort. Jézusom, Rogánc már volt a 444-ben, lassan kezdődik az EB, elkezdték újra számolni a fővárosi szavazatokat. Elkezdték újra számolni? Megszületett a döntés, újra számolják a főpolgármester választás érvénytelen szavazatait. Csak az érvénytelenneket? Hát úgy tűnik, igen. Abból is van elég. 24.592. Újra számolják az érvénytelenneket, hogy tényleg érvénytelenek-e? Úgy tűnik. Furcsa, de én mondjuk nem láttam sok újra számlálást. Nem tudom, de hány újra számlálást láttál. Én nem sokat, és nem is szokott nagyon gyakori lenni. Az volt a példa, hogy amikor volt talán egy ózdi választás, ahol egy szavazaton múlott, és nem számolták újra. Igen. Uh-huh. Egy szavazaton. Pedig az ember tényleg azt gondolná, nem? Hogyha nagyon kevés szavazaton múlik, akkor alapból még egyszer meg kell számolni, hát hogy mégis biztos legyen már, nem? Túl sokáig ezzel se lehet játszani, mert most hogyha még egyszer, tehát egyszer már újra számolták, és akkor is kijön, akkor már utána nem nagyon lehet tovább bingizni, de itt meg ugye az volt a problémája a Vitézinek, hogy nagyon sok érvénytelen szavazat volt, és a Szentkirálynak a késői visszalépése néhány helyen azt okozta, hogy például nem is rendesen egyértelműen az én szavazólapomon úgy volt, hogy rá volt nyomtatva egy fekete csík a Szentkirályra. Egyértelmű volt, hogy arra nem lehet szavazni. Neked tök egyértelmű volt. Hát igen, amúgy ez a másik dolog, hogy nem biztos, hogy mindenkinek ez annyira egyértelmű. Elvileg a szavazókörökben, tehát a szavazatszámlálóknak egyértelmű volt, hogy mi a menet, viszont lehet, hogy igen, egyes szavazóknak nem, meg volt, aki mindenki mást is kihúzott, nem csak a Szentkirályit, azon igen. Kívül, akire szavazott. Hát volt, akinél meg egy halvány tolvonással volt keresztül húzva a szavazólap. Ez most mi? Ez is ki lett húzva? Ez hát igen. Volt ilyen is? Hát úgy tűnik. Ez nem szép. Ez nem? Ez ki húzta ki? Hát gondolom a Béla. Nem tudom, ki húzta ki. Ez ugyanazzal van kihúzva, mint a felső. Hát igen. De mondjuk ez itt pont a karácsony nyavára szólna ez a szavazólap. Hát ezt nem lehet sehova számolni, de bemegy valaki karácsonyra szavazni, akkor itt azért bajban lenne szerintem. Igen. Szóval lehet megkérdezném, ha egy ilyen lapot kapnék, hogy bocs, ez... Visszalépett a karácsony, és nem elfelejtettem. Szóval mit mond a visszalépett a karácsony, hogy Gruntnerre szavazzunk? Igen. Szóval, voltak furcsaságok, és úgy tűnik, hogy újra is fogják számolni az érvényteleneket. Úgyhogy még nincsen új főpolgármester. Biztos nem merül a Karigeri most már, szerintem kifújta magát, hú, akkor ez megvan, lehet nyomni, és akkor most megint még itt, ó. Hát amúgy ez az érdekes közben, hogy így is, hogy is kell nyomni, és ez ami nekem elsőre nem is volt egyértelmű, és hogy a belgondoltok nem is a leglogikusabb, hogy egyszerre volt az EP és az önkormányzati választások, de attól még csak ősszel lesznek leváltva a testületek. Tehát most meg van választva mondjuk valahol egy új polgármester, és még hónapokon keresztül a régi testület fogott mindenben dönteni. A váltásoknál ugye pont elég idő, hogy elrendezzék a dolgokat. Új szerződéseket aláírnak, nem tudom, ugye a Kovács Gergő is erről beszélt a Partizánban, hogy még lehet, hogy lesz néhány dolog, ami átmenekül erre az évre, hogy hát nem tudom, az ilyen étkeztetési, iskolai étkeztetési szerződések, meg nem tudom, hát ez lehet, hogy csak jövőre fogják tudni majd rendbe rakni, és addig meg még a pokorni nem, de haverok. Nem, most aláírják az összeset 5-6 évre. Nem? Azt kéne. Megváltoztathatatlanul, úgyhogy különben csődbe megy a kerület. Adjuk itt az ötleteket, kedves regnáló polgármesterek. Képesztő amúgy az, hogy amikor már kiszavaztak azért, mert lopsz, és akkor nagyon gyors még lopok. Igen. Még mit tudok ellopni? Jó, de hogyha mondjuk egyértelmű útja, akkor igazából utána a Kovács Gergék feljelentést is tehetnek, mondjuk az sokat számít, itthon szóltak, mindegy. Hát meg hogyha törvényes, mármint valahogy meg lehet indokolni, hogy jogszabályokon belül van. Jó, mondjuk igen, ezek a jogszabályok már egész el lettek ferdítve erre, ezekre az eshetőségekre szerintem. Meg ugye általában valószínűleg úgy is valami csöves nevén vannak ezek a cégek, úgyhogy teljesen mindegy. Igen, és ahol a fél ner ott lakik, az is egy csöves nevén van az a ház, vagy mi. Igen. igen. A miniszterelnöki rezidencia, Németh Sándor meg a Mészáros Lőrinc egyes háza ugyanannak a csövesnek a nevén van. És ő a leggazdagabb ember Magyarországon. Amúgy te kurva jól, na, Forbes kideríteni. Magyarország leggazdagabb embere, Krupolák Lajos hajléktalan. Aki ebbe van tiltva. Meginterjúztatnák, és akkor ott mondanám, hogy hát igen, neki nem kell sok. Ide, szoktak jönni, akkor mindig kapok egy papírt, amit írjak alá, meg egy soproni sört, és akkor... Egy bástyabort. Igen. Valójában amúgy ő a miniszterelnök is. És hogyha bukik a rendszer, akkor őt lehet majd csak felelősségre mondni. Szerintem már dolgoznak ilyeneken. De hát akkor holnap rögtön ki is derül majd reggel, nem? Vagy hát mennyi idő még kiderül, hogy ki lesz a polgármester? Legutóbb mennyi idő volt összeszámolni? Valószínűleg azért a pénteki nap hát folyamán már kiderül. Mivel csak az érvényteleneket számolják össze, ez egy óra alatt meg kéne lennie, nem? Attól függ, hányan számolják. Hát gondolom sokan, mindegyiket ellenőrzi mindenki. Amíg 20 ezer az sok, de valószínűleg nem egy ember lesz ott. Hát meglátjuk. Ugye itt még lehetnek viták, hogy mi az, ami érvénytelen, meg mi az, ami nem. De hát elméletileg elég egyértelműen le van írva. Ja, de aki meg, szóval aki nem tud értelmezni egy szavazalapot, az annyira nem zavar, ha nem ő dönt ebben a kérdésben, hogy ki legyen a főpolgármester. És mit gondolsz, hogy melyik párt szavazóit érintheti jobban ez a problémának? Hú, hát van egy tippem. Értsd jól, de nincs fideszes többség, ahol a lakosság legalább 60%-a érettségizett. Mit értsünk ezen jól, Ádám? Nem tudom, azt elég kell mondani, hogy ne sértődjenek meg az emberek. Nem értik, de legalább nem sértődnek. Az iskolázottság meg és a Fidesz választási eredmények közötti összefüggés járások és települések szintjén kulcsfontosságúnak bizonyult korábbi választások során. Ez nincs másképp a pártok között vasárnap tartott megmérettetés esetében sem. Ja, hogy korrelálnak a dolgok. Ott nézd meg egy ilyen bal felső, hogy ott hány százalék az érettségi. 3,9. 100% Fidesz. De közben, amúgy nézd meg, itt van ez is, ahol 4,5% és 57% Fidesz. Itt nézd, hol van a legtöbb érettségi. Első kerületben lakik bárki? Hát nem tudom, biztos nagyon sok venezuelainak is volt érettségie. Elfogadják a venezuelai érettségét is. Az kerületben van a legtöbb érettségi? Hol? Fogak számáról nincs egy ilyen izé? Fogak számáról nincs. Akkor úgy látszik, hogy annyira nem meglepő, mert a Fidesz szeret kommunikációban, plakátokban, propagandában nem feltétlenül azoknak kommunikál, akiknek egyetemi diplomájuk van. Még hogyha megszólíthat őket is mással, de hogy alapvetően a Fidesz kommunikációja most nem a kifinomultság jut az embernek az eszébe, nem? Na igen, de ugye erről már sokszor beszéltünk, hogy ugye a konteók az ilyen hülyeségeknek az elhitetése, mint hogy például kitör a háború, hogyha nem a Fideszre szavazunk. És hát ugye látványosan amúgy eltűnt minden erről, hogyha megnézitek az Origo címlapját, szinte kizárólag foci van rajta, nagyon-nagyon kevés háború. Hirtelen már nem volt fontos. Eltűnt a megafon, eltűnt a patrióta, eltűntek a plakátok, nincsen már hisztéria, de ez a hisztéria keltés, ez társadalmi rétegtől függetlenül tudja behálózni az embereket. Talán fókuszcsoportban külön foglalkoztál is vele mélyebben, de az összeesküvés elméletek azok iskolázottságtól teljesen függetlenül tudnak terjedni. Úgyhogy persze lehet köszörülni a nyelvünket itt az ábrán, de ez inkább csak egy érdekesség valójában. Valószínűleg arról van szó, hogy azokon a kis településeken, amik nincsenek bekötve az országos infrastruktúrába, és így rendkívül el vannak rejtve az ország végeire, ilyen Isten háta mögötti helyekre, mint például néhány megye, ott nagyon sok helyen gyakorlatilag a helyi erős emberek uralják a népességet. Uh-huh. Az, hogy ők tudnak munkát adni, ők tudnak, mivel ők a politikusok is, közmunkát adni, és gyakorlatilag mindenki el van lehetetlenítve, aki nem áll be a sorba. És ők... mondják, hogy kire kell szavazni. Igen. És hát jellemzően ezeken a helyeken ugye kevesebb a lehetőség arra is, hogy mindenféle jó gimnáziumokba eljussanak az emberek. Ami hát sajnos ugye egy adottság az országnak, ezzel 14 év alatt semmit nem lehetett kezdeni. Sajnos. Ez kemény, van hely, ahol nincs érettségizett ember. Csenyéte, ugye a videóból, puszta a páti, Debréte, és Ibor. Nem tudom, ez hogy fontosan, hogy szedik össze az infót, most biztos lehet, hogy van egy-két ember, csak nem talál. Nem tudom, hogy ezt... Hát szerintem ez a... Mi alapján? Ez azért nem könnyű összeszedni, hogy ki érettségizett meg ki. De hogy valószínűleg az is van, hogy azért csomószor ezek a területek eléggé kiszolgáltatottak, az emberek nem azon az életszínvonalon élnek, ahogy itt egy átlagember megszokhatta, mondjuk a mi nézőink között, és valószínűleg ők sokkal inkább kiszolgáltatottak, kiszolgáltatottak, igen, például a polgármesterüknek, meg bárminek. És a kiszolgáltatottság az meg szül olyan dolgokat, hogy itt most a, nem biztos, hogy azok az üzenetek, amit a főleg a ellenzék mostanában, vagy az elmúlt 14 évben mondott, ez nem nagyon átütő egy csomó helyen. De nyilván, amilyen szintű a propaganda, van olyan hely, ahol el tudom képzelni, hogy csak az jut el kb. És amennyit a Facebookon költenek, még ha Facebookoznak, akkor is az jön szembe, de amúgy igen, vannak három diplomás fideszesek is, akik meggyőződésesen fideszesek. Amúgy nagyon érdekes ilyen párt preferencia ilyen szinten, hogy ez nagyon nehezen változik szerintem emberekben, hogy valamit hozott, valamiért nagyon szerette a Fidesz régen, és azt nagyon nehéz átfordítani, vagy ki szeretné egy pártból, vagy valaki, nem tudom, nagyon nagy MSZP-s volt régen, és akkor beleszeretett a DK-ba, abból sem nagyon szeretett ki egy csomó nyugdíjas szerintem, és stb. Stb. Szóval ugyanezt adják hát a gyerekeiknek, a gyerekeik meg két úton indulhatnak el, az, hogy ők is zabálják ezt, mert azért fideszes fiatalok is vannak, akármilyen furcsa, bár nem annyian amúgy. Az is lehet, hogy meg, hogy pont, hogy lázadnak ezen a fiatalok, de hogy nem tudom, mi alapján dől, általában legritkábban a programok alapján. Hát igen, ilyen érzelmi alapon döntést hozni a politikában, az részben amúgy jó dolog, mert nyilván ugye a megérzésedre kell hagyatkozni, ugye a megszólalásokból, a programokból. A szívedre kell hallgatni. Hallgass a szívedre. De nyilván abból fogod érezni, hogy ki az, akiben megbízol, de emellett nem felülvizsgálni a döntésedet, és mondjuk kitartani valaki mellett hosszú távon, az nem biztos, hogy egy nagyon bölcs döntés. Nyilván az nem segít a Fidesznek szerintem hosszú távon, még ha nagyon jól kormányoznának se, akkor is szerintem 15 év után elkezd elege lenni az embereknek, és nincs olyan rendszer, ami örökre áll. Meg az underdognak mindig jó szurkolni. Igen, és szerintem ilyen szinten lehet, hogy egy csomó ember, még hogyha elégedett is, azt mondja, hogy na jó, most már jó lenne valami változás, mert egy idő után, ha tényleg mióta eszedet tudod, a Fidesz van, nehéz nem az, hogy minden negatív dolgot nekik tulajdonít, amiközben nem biztos, hogy ők mindenére hibásak, de hogy egy idő után azért minden rendszerből elege lesz az embereknek. Ha a Fidesz hibája, ha nem, és azért van egy-kettő, de hogy valószínűleg amikor elsodorta a Gyurcsányt és az MSZP-t a Népharag, ott is azért közére játszott olyan, amire mondjuk nem feltétlenül voltak ráhatásabb, mint hogy akkor volt a legnagyobb gazdasági világválság. Nyilván ezek mellett ez nem lett volna elég, elbaszták, ott a Gyurcsány sem mondott le, minden összejött, és ezt szarul kezelték a tüntetéseket, de ennek kellett egy ilyen létet fenyegető rétegének is lenni, és az sehol sem segített. Valószínűleg a legtöbb országban nagyon átalakult a politikai helyzet a 2008-as válság után. Nálunk biztos, hogy átalakult. Hát igen. Közben azt elfelejtjük, hogy mi, meg ti is, akik mondjuk gyakran nézitek, hogy jól van ez így, értelmes emberek, tanult emberek, és tényleg intelligens emberek, akiknek akár van egy összetett világképük, még ezek között az emberek között is van nagyon sok, aki nem fogalma sincs a politikáról, nem figyeli, így egyszerűen nem érdekli, és nagyon furcsa nekem is, hogy tényleg mi, akik ennyire követjük, furcsa lehet, hogy biztos van olyan értelmes fiatal, akik így nem tudnák megmondani, hogy milyen balhék voltak mostanában, hogy most jó, hát hallott, hogy nem olyan jó Fidesz, de most nem tudja, hogy miért, amúgy ez, hogy biztos a saját szakterületén, vagy ami érdekli, abban nagyon tájékozott, de nagyon sok embert még mindig azért hidegen, hogy ez a politikai vonal szerintem. Látjuk, hát meg hogy hányan nem mennek el szavazni, szóval. Amúgy az elképesztő, hogy a fele ember nem ment el szavazni, az felfoghatatlan számomra. Amikor ez egy ilyen, tényleg egy alapvető dolog, én úgy gondolom, hogy odamész, ha más nem tényleg faszrajzolsz rá, vagy napocskát, nem tudom, akármit, odaírod, hogy ezt köszönöm, de én ebben nem szeretnék így részt venni, hogy csak ezekből lehet választani. De ez, hogy ennyire leszarják az emberek, ez úgy érzem, hogy ez valahol még az a szint, amikor azt mondják az emberek, hogy csak az épületért lennek hár, így föl kell gyújtani a parlamentet. Biztos, hogy elmondtál te is én nekem. Ki is nőttem. Jó, hát lehet, hogy hát ez a 14 éves hozzáállás, de én úgy érzem, de... Szerintem a idősek jobban értékelik szerintem azt, hogy mondjuk felnőttek egy másik rendszerben, amikor nem nagyon volt választás, és akkor most ez nagyon sok van, ugye, hogy megjött a demokrácia, és akkor mindenki nagyon elkezdte értékelni, és mindenki kifejezetten figyelt rá, de a fiatalabb generáció nem biztos, hogy ennyire érdekli, nem biztos, ennyire tudatos politikailag. Az biztos, hogy az, hogy ezt mi már alapvetően megkaptuk, hogy lehet válaszolni, és több párt közül lehet válaszolni, már mi is úgy nőttünk föl, hogy soha nem láttunk olyat, hogy ne lehetne választani. Ez biztos, hogy valamennyire befolyásolja az ember, de ugye akkor meg a legújabb generáció, akik meg csak ezt látták, hogy vagy Orbán, vagy Gyurcsány van, ők meg akkor még jobban meg lehetnek most szólítva, hogy több alternatíva is van. Hát általában inkább Orbán van, ugye? Hát jó, csak hogy mi másra lehet szavazni? Tényleg nem volt túl sok értelme mondjuk több alkalommal, vagy nem tudom, érezhették azt az emberek, vagy aki még nem volt választani, most mehet majd először, és akkor visszatekint a legutóbbiakra, és nem tudom, mondjuk 14 évesen látta ezt az MZP-s dolgot. Fiatalok mindenképp, ugye mindig ilyen lázadás, mindig az, hogy ez már régi rendszer, ez a szüleim rendszere, akkor most itt a fiatal Magyar Péter, és igazából ennél tovább egy csomó nem is gondolják, hanem az, hogy most ő a menő. Orbán még a szüleim generációja, érted, és akkor láthatóan azért, hát ha egy-két probléma eljut hozzájuk, akkor igazából ezzel már nyert ügyük van. De hát Magyarországon nem a fiatalok döntik el a választásokat, hanem inkább az ellentéte. Majd beöregszenek, azt nyugdíjasként ők döntik el. Nyugdíjasként majd mindig leszavaznak a Magyar Péterre vallásosan, miközben már jönnek az új fiatal erők. Igen. De szerencsére ugye, ha már választás, a kedvenc műsorom még mindig elmaradt. Micsoda? Az, hogy a DK megy a Partizánba, hogy megkérdezhessék, hogy na mi van. Nem voltak még, na hát. Nem voltak. Megyesi Péter volt, őt meghallgattam, szerintem korrekteket mondott, de hogy így azért kíváncsi lennék, hogyha elmenne mondjuk egy DK vezető, hogy ő mit mond, mert az előtt azért... Obrev, vagy egy Gyurcsány. Hát igen, hogy előtte azért nagyon mondták, hogy ők az új erő, és hogy kb. Ilyenkorra már azt mondták, hogy Dobrev lesz a miniszterelnök. Megnézném amúgy, hogy biztos lenne egy-két kérdésem, Marciának, ezt vártam, de nem mindenki ment el. Legtöbben nem mentek, ezt nem az ellenzéki pártok, most valahogy nincs kedvük nyilatkozni. Furcsa, nem is értem. Ja, igaz, megszűnt az árnyékkor, hogy azt tegnap rögtem azon a mémen. Melyiken? Tudtam, hogy tetszeni fog. Pedig már láttam is, csak nem ez az oldalon, de... Neked is fáj, csak így fáj neked is. Oh, nagyon fáj. Mit csinált az árnyékkor, mert semmit nem csinált. No, de azért, így meg olyan, mintha azért hozták volna létre, hogy majd akkor... Annyira... Ez volt a nagy tervük, hogy az új választás után föláll az a kormány. Nem, de hogy ezt, hogy feloszlatni az árnyékkormányt, és akkor elsiratjuk, vagy ez annyira remetséges, nem? Szerintem amúgy én azt éreztem, hogy így föladtak. Nézd, oda van írva, de van Csoki Ádi még árnyék miniszterelnök. Hanna. Tovább húztuk, köszi szépen. Nálunk nincsenek ilyen következményei a választásoknak. Hát mondjuk nem is kaptunk ilyen csúfosan. Napokig tudnék rendelni róla, de szerintem ezt zárjuk is le, ezt a témát, mert tovább kell menni. Szabi Est halottakról, vagy, hogy mondta, valakiről vagy jót, vagy semmi. Valakiről vagy jót, vagy semmi. Valakiről. Az árnyék kormányról vagy jót, vagy semmi. Igen. Jó, úgyhogy sajnos nem tudunk róla beszélni. Mi történt még ebben a remek országban? Ugye itt a tanárokon rögtön bosszút is áll a hatalom. Mi? Ez amiért az iskolázott emberek nem rájuk szavaztak. Amúgy ez is sokat elmondom, úgy, hogy az iskola rendszer miért van lerohasztva és nincs megbecsülve, hogyha azt látja a kormány. Szerintem amúgy ez nagyon alatta mostan ezt belelátni, de nehéz nem észrevenni azt az összefüggést, hogy azt nézik, hogy minél kevesebb az érettségen, ne több a Fidesz szavazat, a faszom az tanárokban. Rohadjanak el. Én sem feltételezném, hogy ez volt a célja az Orbán rendszernek, amikor elmúlt 14 év folyamán elfelejtette rendbe rakni az oktatási rendszert, de valószínűleg inkább csak telibe szarják, hogy az oktatás meg az egészségügy nagyon sok pénzt kéne rákölteni, és nagyon sokat kéne belfoglalkozni, hogy meg így egy, rendben legyen. Kéne egy ilyen gondolat, hogy akkor mit akarunk csinálni. Vízió. Vízió, amit végigvinni, aminek már lehet, hogy nem ők fogják a gyümölcsét learatni, sőt, hogyha rendes oktatás lesz, akkor biztos, hogy nem fogják a gyümölcsét learatni, mert ki lennének szavazva. Bár, hogyha rendes oktatást csinálnak, akkor lehet, hogy nem lennének kiszavazva, hát, az emberek értékelnek azt, szóval igen, itt csomó dolog összefügg, de ott tényleg ez egy olyan dolog, hogy így kapsz egy ilyen feladatot, hogy van egy ház, ami romog, majd összeomlik, és akkor csináld meg, és így körbenézel, és igazából ott azok a házakból mennyi más lehetne csinálni, meg kilopni ezeket a dolgokat, és akkor ez meg csak így felszögez valamit, hogy pont ne omoljon össze, elkocogasz. Az oktatásból nehéz azért korrumpálódni rendesen. Igen, nem lehet se lopni. Az az érdekes, hogy az egészségügyből viszont a világ összes pénzét ki lehetne lopni, és mégse. Azért megy az a... Hát de mégse fejlesztik. Ez is akarsz? Mafu az a sok lélegeztető, amit vettünk? Csoki, azért megbecsülték. Abban a raktárban valakinek szüksége lenne egy lélegeztetőgépre, ahol tartják őket, akkor nagyon rendben lenne. Az lesz a következő választási ígéretük, hogy 2026-ban mindenki, aki rájuk szavaz, kap egy lélegeztetőgépet. előtte osztják. Csak nincs az ember, aki ezt tudja használni, de mindegy. Ja. Igen, az oktatás az a baj, hogy baromi drága, baromi összetett, és minden eredmény, ami lehet, az generációkon keresztül látszik meg, és akkor azt mondták, hogy ők se gondolták volna, hogy eddig itt lesznek. De aztán rájöttek, hogy milyen jó, hogy nem nyúltunk hozzá az oktatáshoz, mert még itt lehetünk. Vagy csak megláttam, hogy nincs igazam a kommentek között, hát nem, most már megijedtem, hogy valami ne, van. Ne. Én nyugi. Biztos igazad volt. Tudom, hogy igazad. Teljesen ki van a csoki ilyenkor. Most már teljesen, ebbe pont. Teljesen ebbe a fejébe szállt pont. Már. Azt mondják, hogy a magánegészségügyből lopják ki a pénzt. Igen, értem, de hogy az állami egészségügyből ugyanúgy amúgy sokat lehetne lopni. A beszállítókon keresztül, és amúgy próbálnak ott is lopni, csak akkor lehet, hogy a magánegészségügyből többet lehet lopni, és az viszont így már nem érdekli őket, hogy közben valamit mutassanak is. Pedig valószínűleg most már nagyon nehéz lesz fenntartani azt, hogy ez a rendszer fennmaradjon, hogy újra és újra megszavazzák az emberek, hogyha viszont elkezdem fejlődni az oktatás, meg az egészségügy, akkor még el tudnám képzelni, hogy újra megválasztják a Fidesz. Mert szerintem nagyon sok ember van, aki így billeg, hogy hát, bazd meg, jó, hát szar ez a rendszer, de most kire szavazzak? Ne a Fideszre! Oké, hogy ott van a Tisza párt. Most nehéz bármit fejleszteni, mert amíg sok pénz jött be, addig kilopták. Hát meg a most két meg, év nem sok. Meg most meg, hogy olyan hiányok vannak, és hiteleket veszünk fel, és semmi pénzünk, most már késő. Azt mondani, hogy na jó, most már rendbe teszem az országot, most, hogy elloptam az összes pénzt, amiből rendbe tehettem volna. Sajnos ugye vissza kéne valamennyit rakni, az meg ugye elképzelhetetlen. Igen, és na jó, akkor így Orbán megkérdezni, ki hány milliárdot rak vissza a hát, így lók ki még az oknyából is a pénzt. Otthon hagytam, ne haragudj, a Lady milliárdon hagytam, meg most néztem ki egy új jachtot, és vegyek szarabbat, most azért mégis. Igen, és így néz az Orbánra, nincs, hogy akkor adjam el a jachtot. Jó, hát azért azt ne. Ne, hát. Jó, akkor mindegy. Akkor elbukjuk a hatalmat. Nem, van még olyan ország, ahol ilyen biztos van, de hogy rohad le minden, és a vezetőink meg ilyen lédi milliárdokon vannak, azt, és még megszavazzák őket kétharmadal. Persze, hogy vannak. Fantasztikus. Türkmenisztán is így működött sokáig, nem? Meg Oroszország. Nem tudom, hogy ott mennyi választás volt Türkmenisztán. Lehet, hogy nem pont ugyanolyanok a választások. Na, de mi történt a tanarakkal? Rohadt tanárok azt mondták, hogy fizessék ki a túlórájukat, hát azért ez mégis vérlázító. A túlórájukat? A túlórájukat fizessék ki. Amikor kapálnak a körforgalomban? Nem, ugye, hát még ezt se csinálják meg, de a túlóra pénz az kell, és hát a legtöbb helyen nem annyira állnak ebbe bele, de hát Székesfehérváron a tankerület az beleállt a perbe, és azt mondta, hogy hát ezek már elévültek, ezek a túlóra pénzek. Igen. Tehát nem időben adták be a keresetet. Tehát úgy van, hogy dolgozol, így oda van írva, hogy mennyit kapsz, tehát egy óráért mondjuk kapsz 1000 forintot, dolgozol. Sok 10 órát, és csak 8000-et kapsz, és akkor utána állsz, hogy mi van? Hol a többi pénz? És akkor mondják, hogy ja, hát ezt majd kifizetjük, jó? Jó, hát biztos nem hazudnak, és akkor így egy idő után pedig még mindig nem fizették, és van, hogy jó, most már add ide azt a pénzt, és akkor mondják, hogy ja, öreg, ezt előbb kellett volna kérned. Jogos. Hát, ha ilyen okosok ezek a tanárok, akkor hogy nem kérték időben, előre ugye? Előre kellett volna gondolkozni, és nem tanárnak menni. Gondolkoztál volna akkor, amikor pályát választasz. Na, vissza az iskolába, gyerünk, pek, javítsd a dolgozatot. Írd be a klikbe az egészet, vezest föl, csináld meg, hozz rendbe az egész társadalmat, légy szíves. Fest ki a amíg mi kilapáltaljuk az összes pénzt. És mindig, mikor mondál valami, akkor inkább kusoljál. Azt is mondták. Nem muszáj, nem elmehet tüntetni, csak aztán lehet, hogy kibaszunk. Hoppá! Azt hiszed, zavar minket, hogy alig van tanár, kibasszuk azokat így is, aki valamiben nem ért velünk egyet. Aki nem megy el magától. Ja. Azt is állítják, hogy a pedagógus hibája, ha napi 8 órás munkaidő alatt nem végez a feladataival. Tán rendesen kéne dolgozni. Nem vakargatni a hasadat. Kedves tanár. És akkor az lesz, hogy akkor mostantól azt mondja a pedagóg, hogy jön, elment a 8-ram azzal kell, hogy suliba vagyok, dolgozatot mostantól nem javítok, nem készülök az órákra. Akkor meg azt mondják, hogy mi azt nem. Hát mi? Hát be kell férni, hát majd órán javítod a dolgozatot. Az, igen, amíg... Igen. Amíg berakod a National Geographic videót a gyerekeknek, ők kártyáznak, te világ meg kijavítod. Világ egy videó, úgy fogja tanítani a biológiát. Még lehet, hogy jobban jár, mint a... A halőrrel. Halőrrel, vagy most ugye... Hát még a halőr a biológiába hagyján. Most azt is módosították, azt beraktad? Persze. Meg vagyunk mentve. Te egy család a törvényben elfogadtak több dolgot. Amire gondolsz, az feltételezem az, hogy a honvédeknek munkát kell adni a tankerületekben. Igen. Javaslat szerint a hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyban álló honvédek is elláthatják a nevelő-oktató munkát, vagyis taníthatnak. Itt vannak az új tanáraink. Nyilván azt szeretném, hogy a matematikát majd katonák tanítsák, bár lehet, hogy van amelyik ügyes tanár. Kérdés, hogy mondjuk általános iskolát tanítanak, vagy már érettségére kell oktatni. Biztos, hogy amúgy sok dologban sokkal jobban képzettek azok a katonák, mint mondjuk a halőrök vagy a portás. Ilyen szempontból persze jobb megoldás, de amúgy az is egy érdekes dolog, hogy ugye az oktatás az egy külön szakma. Nem tudom, hogy aki járt közületek egyetemre, azok között biztos volt olyan, aki, sőt, amúgy valószínűleg a gimikben is, meg nem tudom, középsulikban, szakikban is egy csomó ilyen ember van, akik a szakmájukhoz nagyon jól értenek, viszont magához az oktatáshoz, meg így a tudásanyag átadásához nem annyira. Ez azért van, mert vagy nincs az affinitásuk se, de leginkább azért, mert nem tanulták, hogy hogyan kell átadni tudást. Hát lehet, hogy egy tanár, akinek van ilyen végzettsége, az jobb ebben, mint mondjuk egy katona, aki nem, egy nagyon jó tüzér. Kurva jól felrobbant neked egy kocsit 3 kilométerről, nem biztos, hogy ugyanolyan jól meg tudja tartani a kémia faktot. Vagy a fizikát, töri faktot. Amit felrobbant, az kell a kémia, fizika. Igen, más szakma átadni a tudást. Mindegy, ezek szerint nem szóltak nekik, amikor a törvényeket hozták. Na ja, de ugyebár az is része ennek az egésznek, hogy indul a honvédelem képzés az iskolában, mert béke, tehát honvédelmet kell tanulniuk a gyerekeknek. Valószínűleg ahhoz jobban értenek a honvédek. De ez is még az iskolákra vonatkozik. Csodálatos. A szabályok betartása érdekében a tanároknak és az iskola öröknek joguk lesz ahhoz, hogy a tanulók csomagjait és tároló helységeit átvizsgálhassák, a tiltott tárgyakat elvegyék. Majd ezek után nem kell felelősséget vállalniuk azoknak a biztonságáért. Mik a tiltott tárgya? Nem tudom, vadászkés. Mondjuk azt tényleg nem vigyél iskolába talán. De hát úgy tűnik, hogy a mobiltelefon is az lehet. Egységes szabályozás az iskolai mobil használatra. Szigorítanák az iskolai mobiltelefon használatot. Keci. Jelenleg az iskolák saját házirendjükben döntetnek a mobiltelefon használatáról, azonban a kormány úgy látja, hogy az okostelefonok egyre nagyobb elterjedése miatt szükséges az egységes szabályozás. Ugye az Orbán Viktor gondolom így nyomkodta a mobilját, és akkor nézte, hogy maga körül mindenki így nyomkodja a telefonját. Nyomkodta, hogy mi ebbe a jó? Hát ez semmire nem jó, csak ő a nyomkodós 33-10-esén sznékezett. A gyerekek pedig épp utána néztek valaminek, amiről lehet, vitatkoztak. Lehet, hogy megafon videót néztek, és aztán neki jó van, ügyes vagy, jó gyerekek. Akkor mégis, hoppá, okostáblára ki kell tenni, Deák Danit. Figyelj, úgy megértem, hogy valamennyire ezt szigorítani kell, hogy de lehet, hogy ez csak azért, mert tudják, hogy mennyi fiatal a óra közben nézi, jól van ez ígyet, és azt akarják megvonni tőle. Gyakorlatilag a jól van ez ígyet próbálják betiltani. Ez így. Ez lesz most, hát a mindenki ezt terjesz, hogy betiltják, ha jól van ez így. A betiltott ez műsor, így majd pendrive-on kell átadogatni egymásnak. És azt tudjátok, hogy ez a szabadságharcnak a része, hogy ezt nézitek. Mindenki élje meg így. Mi lesz a Nessája, ha nem lehet a suliban nézni a Twitch-et? Nem baj, majd alkalmazzuk valamire. Csődbe vannak majd kvalitásai, szerintem felvesszük a Nessájt, nem kell aggódni a Nessájnak. Úgy lesz, hogy egy ilyen bohóc sipkában ül majd egy ilyen palánkon, és akkor így beleeshet a vízbe, hogyha valami olyat mond valaki. Hogyha azért elküld egy szupercsetet, vagy nem tudom, 2000 forintnyi csírt, és akkor így beleesik. Nem az van, hogy így ráemlik valami méz, meg ilyen. De azt is lehet. Jó, találunk neki munkát, nem kell aggódni. Ja, de amúgy nekem az érdekes ebben, nagyon sokan amúgy részben egyetértenek ezzel. Könnyű is, nem? Tehát persze, minek nyomkodják benne a gyerekek a telefont az iskolában, de valójában amúgy hozzátartozik már az élethez, és itt is írják, hogy vannak olyan digitális eszközök, laptopok, tabletek, adott esetben a mobiltelefon is, amely egy-egy tanórán digitális tanárszközként is megjelenhet. Éppen ezért azt a lehetőséget továbbra is biztosítani kell, hogy ezeket a pedagógusok által meghatározott esetekben a diákok tanulási céljal használhassák. Valószínűleg az lenne a célra vezető, hogy ez fölfogná a gyerek, hogy az az ő érdeke, amikor nem a telefonját nyomkodja, hogy ne a telefonját nyomkodja, mert valami más feladatot kell csinálni. Az, hogy mondjuk 35 perce unalmasan felolvassa a tanár a tankönyvből a leckét, gyakorlatilag így felmondja a diákoknak, és ők valamiért nem akarnak odafigyelni erre, talán azért, mert meghalnak az unalomtól, és eljárt a mobiljukat nyomkodják, és mondjuk sokkal előbb megnézek egy vízósz videót, vagy egy világjegy videót, és akkor megértik, hogy miről van szó azon az órán, mint a tanár nem tud átadni, ez egy másik lehetőség. Nem öreg vagy, hogy még a biztos mondod, már évek óta nem aktív. De van, vannak hát biztos videók. A TikTokon videó van, de hogy nem nagyon vannak. Sajnálom. Nagyon öreg vagy. Mit mondjak, Filthy Frank-en? Megnézik a legújabb játék Partizán videó. Mondja, fiatalos vagy. Ú, és a, megnézik az Manusnak is egy új videója. Kövessék a Herbit. Nagyon értik a fiatalok nyelvén. De azokat a mai napig vissza lehet nézni, azokat a vízszósz videókat, és kurva jók. Jó, persze, nem arról beszél. De jó, akkor persze, sajnos a fraktálokat nem lehet megérteni, csak úgy, hogyha tavaly jött ki róla egy videó, az, hogyha 4 éve, az már nem. Szóval lehet, hogy azon az eszközön keresztül sokkal inkább elérhető egy olyan tudás, amit ott megpróbálnak neki átadni, mint ott helyben. Valószínűleg inkább integrálni kéne az oktatásba ezt, vagy megérteni, és elfogadni, hogy ez már része a világnak. Azt kell elfogadni, hogy ez a módszer, amivel most tanítanak, hogy 45 percig ott állnak a tábla előtt, és mondják a dolgokat, ez egy kicsit meghaladottá vált, szerintem ez a fajta oktatás. Valami sokkal interaktívabb, kreatívabb, gondolkodást elősegítő kell, mint az, hogy ledarálják ott a tananyagot, ami nem minden tanár ledarálja, de hogy így azt gondolom, hogy értem, hogy régen ez volt a bevett, de hogy szerintem most ugye 2024-ben már elkezdhetnénk gondolkozni egy újfajta oktatási módszeren, és valószínűleg vannak rá nemzetközi példák, de hogy nem tudjuk elvenni tőlük a új technológiai dolgokat, más az inger küszöbük, nem tudnak olyan sokáig koncentrálni, azt mondják, akkor ez lehet ezen harcolni, de ez van, másban meg jobbak, figyelmük megoszlik, lehet, hogy több dologra tudnak figyelni, de kevesebb ideig, nem biztos, csak mondom, nem biztos, hogy az a módszer, hogy megpróbáljuk a világot kizárni, hanem inkább valahogy ehhez lehetne alkalmazkodni. Erre gondoltam én is. De nagyon érdekes, hogy ez hogy lehetne, hogy milyen jó nemzetközi példák vannak, ha vannak, de hogy most már olyan gyorsan változik a világ, és ahhoz képest annyira lassan változik az iskola rendszer, sőt, semmit sem változik, sőt, és még csak nem is az, hogy hogyan adják át, mondjuk a 45 percig, mondjuk már lehet, hogy nekem is nehezemre esne, hogyha nagyon unom az anyagot ezen végigfigyelni, de hogy amit tanítanak, az is elavult már szerintem egy csomószor. Amilyen órák vannak, ami a tananyag, szóval valami alapvetően olyan rendszert kell alkalmazni, ami update-elődik is folyamatosan, amiben ott a folyamatos fejlődés és változás lehetősége. Ugye ezért van a kormányunk, és fizetjük az adót, hogy ezt kitalálják, de hát nem úgy tűnik, hogy ez túlságosan érdekük, pedig szerintem nagyon sok kreatív ember van Magyarországon, akik ha összedugnák a fejüket, meg csomószor egy YouTube videó már tényleg előrébb tart az oktatásban, és jobban leköti a figyelmet, mint egy iskolai tanóra, szóval valahogy lehetne inspirálódni. Ja, egyetértek, viszont el tudod képzelni, hogy milyen felháborodást keltetett az első gyerek, aki bevitt egy papírt meg tollat a iskolában, amikor mindenki kőbe véste még a betűket, ja, igen, és így bement, és így írt. Kőbe másolták a 10 parancsot. Igen, és akkor kikőt a tanár, hogy takarodj innen. Mi ez? Hát Kínából hoztam. Mi? Csoda? Úgy tűnik, hogy egy kicsit megpróbálunk itt visszamenni az időben, és megkötni a fejlődésnek a fogaskerekeit, de hát a világ az meg megy el mellettünk, úgyhogy ezzel nincsen mit tenni, viszont nem csak ezen a téren próbál a kormányzat visszatérni a régi szép időkbe, a békeidőkbe, hanem például az egészségügyben is, ahol a munkaidő betartását ilyen becsekkolással, kicsekkolással akarják ellenőrizni. Én is szeretnék, hogy így igen. Azt nagyon menő. Azt mondjuk ezt megértem. Mint tök a Frédi és Béniben, hogy egy ilyen vizét. De az a baj, hogy most digitális rendszerek vannak, az nem olyan jó. Én azt szeretném, hogy így rendesen kiukasztó valami. Mert ez csak, hogy lecsippant ez egy kártyát, az annyira nem tetszik. Hát nekem meg ez az egész annyira nem tetszik. Én sokáig dolgoztam ilyen munkaidő nyilvántartós rendszerbe, és úgy érzem, hogy nem ez volt a leghatékonyabb megoldás. És nagyon sokan voltak így ezzel. Főleg amúgy az egészségügyben, ahol abból túl vannak hajszolva az emberek, és valószínűleg több időt töltenek benne a munkahelyükön, mint amennyit... Abban nem lesz gond. Hát igen, csak nem akkor még a végén ki. Így majd ki kell fizetni. Akkor ilyen szempontból viszont jó, csak én azt vettem észre, hogy sok esetben ilyenkor például olyan kifutás van ennek a történetnek, hogyha ki akarsz menni egy kifliért, akkor ezt már egy rendes adminisztrációs csomót kell kötnöd, meg kibogoznod, hogy ezt meg tud oldani. Ja, ilyenkor kell csak átugrani a beléptető rendszeres kaput, és akkor kimenni a kifli és visszamenni. Nem, az van, hogy beleszerelnek egy GPS-t, és mindig látják, hogy hol vagy. Amúgy ez kéne, igen. Vagy az, hogy azt is vegye a rendszer, hogy mit látsz, meg mit gondolsz. Mit gondolsz, ez igen, fontos. És akkor ez így látják, hogy mennyi időt fordítasz munkára, és semmiképp se az legyen a kérdés, hogy el van látva a munka, el van-e látva a munka, vagy el van-e végezve. Bár ugye nyilván egy egészségügyben helyszínhez kötötten kell dolgozni a legtöbb esetben. De talán nem ez a kézen fogva zebrán átvezetés a legelőremutatóbb. Nem, mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ember háromszor is meggondolja, hogy mondjuk az egészségügybe megy dolgozni. Érted, van valaki, aki mondjuk egy osztályból, hogy valaki elmegy egy multihoz dolgozni, ahol rendesen megfizetik meg minden, és valaki meg elmegy egy kórházba, ahol mire rendes fizetést kap, addigra, aki a multihoz ment, már háromszor fellépett a ranglétrán, ő meg még akkor lesz rezidens. És akkor, hogy összehasonlítják a fizetésüket, jó, de legalább megbecsülnek, és akkor mondják, hát persze. És akkor meg elmondja a múltján, mondjuk nem mindegyik múltján, de elmondja, hogy jó cégnél van, hogy igen, ő megbecsülést kap, és akkor mit mond a kórházban dolgozó, hogy hát most meg bevezetik, mérik azt is, hogy mennyit vagyunk bent, és a másik azt mondja, mi bármikor kimehetünk, csak a munka legyen elvégezve. És akkor egyre inkább az ember az mondja, megéri ez? Mármint, hogy ő neki ez a hivatás, hogy orvos meg minden, de hogy így azért az embereket se lehet végletekig szivatni, mert ezek olyan fölösleges dolgok, hogy igazából egy kórházban is lehetne sokkal emberibb körülmények között dolgozni. Nem ezeken múlik, és nem tudom, hogy mit akarnak ezekkel elérni, hogy elvegyék a kedvét mindenkinek. De lehet, hogy csak egy fogadást kötöttek így az ország vezetői, hogy ki tudja tovább szivatni a alá beosztott embereket, és még ott maradjanak az állásukon. Az a probléma alapvetés, hogy akinek 8 órát fizetünk, az legyen meg 8 órá. Az orvosok azok pont így betörülten az a menni. Igen, az meglopják az államot ezzel, hogy egy nővér így bemegy, hát van 3 órát, és azt mondja, hogy szarok az egészre, azt mondja, hogy figyelj, úgyis amúgy már üldözik az embereket a magánegészségügybe, lehet, hogy inkább oda akarják terelgetni az összes orvos. Lehet, hogy erről van szó. De várjál, azt is írja Ádám, hogy videófelvételt készít az eszköz, hogy a kártyákkal ne lehessen visszajönni. Ennyire nem bíznak meg. Amúgy ez érdekes, és elvárják, hogy mostantól akkor a Dajcs Tamás is elmegy az összes szavazásra EP-ben. Jó, de ott lehet orvosi igazolást vinni, hogy nem ért rá. Meg mindig ott lesznek az összes szavazáson a parlamentben, ugye? Azért a Fidesz frakció ott lesz meg az Orbán. Hát igen, nem úgy tűnik, mert nagyon fontos az, hogy aki ki van fizetve, az ott üljön a helyén, ahol a munkát kell végezni. Minden nap 8 órát üljenek a parlamentben ők is. Igen, és a fogadó órájukon így üljenek, akkor is, ha nem megy senki oda kérdezni. Igen, hát minden... de általában szerintem a újságírók élnének ezzel. Lehet. Ezt amúgy tegnap megnéznék én is egy ilyen országgyűlési ilyen beléptető rendszert, hogy muszáj ennyit bennenniük különben. Biztos van beléptető, csak most arra, hogy ne tudjanak bemenni az újságíró. Ja, igen. Ez mi? Nem tudom, ezt most láttam, ezt a hírt. Jó, van ez így. Az Isten. Volt egy bizarr szexbaleset, még a 24.hu most írt róla. Kínos baki után került, lehet, hogy kórházban összefüggés. Ja, igen. Megismerkedett egy férfi, akivel rögtön az első randomon egy hullámhozra kerültek, oké, elmentek dugni, oké, működött a kémia is, itt az oktatással összefüggés. Igen. Szerencsétlen szexuális balesetet szenvedett, nagyobb élvezetet okoz neki, ha az együttét alatt anál dildóval is kényeztetik. Partner belement, jól is haladtak, ám Davis egy ponton úgy érezte, mintha kijött volna belőle a segédeszköz. Tartottak egy kis szünetet, hogy megkeresik a dildót, azt sehol sem találták, elkezdtük leszedni a takarót párnákat az ágy alatt, és kerestük, nem volt sehol, és akkor rájöttek, hogy vélhetően nem kijött, bam, bam, bam, hanem még mindig benne van. Ezt nem veszi észre. Kórházba mentek, és akkor hoppá, nem sikerült a műtét, hogy kiszedjék belőle. El kellett altatniuk a műtéthez, a kórház zsúfoltsága miatt Davisnek 2 napot kellett várni a műtétre, de végül megszabadult a tehertől. Jó, és azt mondta, hogy most már sokkal óvatosabb. Hát ez elképesztő hír. Dildo eltűnik benned, és keresed, hogy hol van. 2 napig nem is jelen annyira gondolt. Nem gondolom, hogy kényelmetlen volt. Na, észre se vette, hogy benne van. Fú, azért, ezt most meg kell emésztenem. Mit kezdel a magyar egészségügy ezzel? Azt is megnézni. Ez lenne az utolsó, hogy épp, hogy becsekkol a rendszert, szerelik fel, azt jön valaki be, hogy ki kell szedni egy dildót ebből a nevesi. Na jó! Viszlát! Ez volt a végszavam, azt mondanál az orvos. Jó, ez jó volt. Ja, az egészségügyről még fogunk beszélni, attól tartok Ennél Ádám. Ennél fontosabb egészségügyi hír, de van. Hát ha nem is ma, de voltak, kinek mire kellett 2 napot várnia, ezekre visszatérünk majd. Jó, még. Egy fontos interjú történt. Jó, van ez így. Balogh Zoltán a 777-nek nyilatkozott, van róla a videó is, meghallgathatjátok. 777? Van ilyen? Az ilyen keresztény? Van 7-7-7, 8-8-8, ez megszűnt. Ez megszűnt, sajnos. Ja. Az öreg Badog elismerte, hogy ő javasolta K. Endrét kegyelemre. érdekes, a választás után azonnal előjött ezzel. Micsoda meglepetés, sokkolódtam. Amúgy azt is mondja a Balogh, hogy ő sajnálja, hogyha a Fidesznek politikai galibát okozott, de hogy ezzel neki nem kell annyira foglalkoznia, de közben mégis azt mondja, hogy sokszor nehéz volt arra várni, hogy a saját hangomon tudjak megszólalni. Jaj, mert hogy szegény. Látványosan került egy nyilván a sajtót, és azt mondja, hogy addig nem is ismerte KND-t, amíg a felesége fel nem kereste, és aztán utána a Balogh irodájában találkoztak, ahol KND-ra annak ellenére ment el, hogy házi őrizetben volt. Nem is értem, hogy lehet ezt egyáltalán így megszegni. Na jó, mindegy. Balogh azt is elmondta, hogy ő kereste meg Novák Katalint. Úgy lehet megszegni, megnézzük, hogy hol van. Ó, a Balognál van. Hagyjon. Jaj. Ott nem az első ilyen ember, aki megfordul. Azt kértem Novák Katalintól, hogy szerintem ebben az ügyben érdemes lenne ilyen döntést hozni. Nagyon aránytalannak éreztem, és tartottam ezt a büntetést, és egyébként ebben nagyon sokan egyetértettek, gondolom ott az ország, az nem úgy tűnik, de... Present company included, tehát a Kándra és a Kándra neje egyetértettek ebben bele. Hogy tűnik a redírba? A püspök arról beszélt, hogy nem tudja megítélni, hogy milyen... Még mindig a dildon. Hogy tűnik az? Kándra pedagógusként, de Kándra alapvetően szerinte továbbra is ártatlan. Balogh azt is elmondta, hogy amikor Kándra le akart fizetni egy tanút... De ő most mi alapján mondja? Akkor is az történt szerint, hogy Kándra láthatóan az igazáért küzdött. Igen. Hogy lehet ilyeneket mondani? Amúgy ez a Balogh, a Balogh Zoltán, amikor megszólal... Akkor van csak a gond, ugye? Így áll, és így mindenkinek már a fasz, aki van, hogy már elég tél a nyilvánosságban, menjél el innen. És akkor odáll a Balogh... Mindenki ezt mondja, hogy a reformátusok. Igen, és odáll a Balogh, és azt mondja, hogy várjál. Bocsát, csak hogy még hallgassatok meg, Léci, mert azt még elfelejtettem mondani, hogy szerintem ártatlan ez a bűnöző. Akit elítélt a bíróság. Igen, és amikor tudjátok, amikor elkövette ezt a másik bűncselekményt, hogy megveszegeti megint a gyereket, hogy hazudjon. Na, az csak bizonyítja az ártatlanságot. Lehet, hogy Magyar Péter fizet egy boncsat Fideszt. Lehet, már ez valószínűbb szerintem. A Balogh fel is ajánlotta a kiállását és a segítségét Novák Katalinnak, hogy ne kelljen egyedül megbirkóznia ezzel az ügyen, de a Novák Katalin ezzel nem élt. Hát meghallgatnám. Hallgattassék meg a másik fél is. Lehet, hogy a Novák nem pont ezt mondaná. Hát ki tudja. Ki tudja. Tudja ő is, hogy mire vannak a Fideszben a nők. Mindenki tudja a szerepét, azoknak kell lemondaniuk, azoknak kell visszalépni. Ez nem egy életbiztosítás tényleg a Fideszben nőnek lenni, azért az kiderült az elmúlt fél évből. Igen, a Selmeci Gabriella is csak úgy élte túl, hogy a háttérbe vonult. Azt mondja, arról is beszélt a Balogh, hogy brutális, alapvetően pártoldalról induló nyomás érkezett arra irányulóan, hogy vonuljon vissza, mondjon le püspökként is. De hát ezt ő ugye nem tette meg, mert hogy ez a, amiről lemondott, az az elnöki tisztség, az politikai tisztség volt. A püspöki az vallási, ezt a kettőt ezt el kell különíteni egymástól. Igen, és egy ilyen morális válság után a politikairól lemondasz, de a vallásról nincs gond. A morális, azt nem kell arra a morálisról. Igen, most azt, hogy most egy pedofil segítőt kisegítettem. Jó, hát politikailag az gáz, de hát a vallás az befogad ezért, hogy nem tudom, mi volt itt a gondolat. Érdekes, hogy bevallja, hogy ő lobbizott ezért, amit már tudtunk. Látja, hogy mennyi embernek kellett lemondania, és mennyi dolog ment tönkre, és ő, aki az egészet elkezdte, továbbra sem hajlandó lemondani, ez elképesztő számomra. Arra a kérdés, hogy miért nem vállalta valójában a felelősséget a botrány után, azt mondja, hogy hát azt én is megkérdezem magamtól. Bűn nem követett el, kegyelmet kért, azt mondja, amiből senkinek nem származott hátránya addig, amíg nem derült ki. Balogh! Senkinek nem volt hátránya abból, hogy a Kándra kegyelmet kért, amíg ki nem derült. Mi? De azt mondta, hogy a bicskei gyerekeknek sem volt ebből káruk, hiszen az ő ügyük már lezárult addigra. Ezt mondta. Ezt találta mondani, ez a lelki vezető. Reformátusok, szedjétek már össze magatokat, menjetek tüntetni, annyira leégeti, én is református vagyok, itt mondom, tessék, de hogy... Menjél tüntetni. Annyira ciki bazdok, ez az egyháznak, nem érzi mindenki, hogy ez annyira kurva ciki. Reformátusok, haló, halihó, valamit kéne ezzel okozni, nem? Na mindegy, nyomja, csak nyomja. Nincs ezzel semmi gond, persze, hát csak volt, aki öngyilkos lett emiatt az egész ügy miatt, mások csak tönkre mentek lelkileg, megint másoknak csak hosszú évekig, vagy akár évtizedekig kell küzdeniük, hogy rendbe hozzák az életüket ezek után, de ez egy lezárt ügy a Balogh szerint, itt már nincsen semmi látnivaló. Okafogyott itt minden. Pont, amikor le kéne mondani neki, igen, már akkor olyan mindenki menjen. Igen, már nem kell ezzel foglalkozni. Viszont azt is látta, hogy fontos, hogy húsvétkor többen voltak a templomban, nem pedig kevesebben, Ádám, úgyhogy ez valójában ez a kegyelmi ügy, ez egy pozitív ügy. Mert az embereket közelebb hozta az egyházhoz. Őt citromot és limonádét csinált belőle. Amit az élet adott neki, ez a citrom, amit az élet adott, azt mondaná ezért a balok, hogy az univerzum adta a jeleket. Hogy lehet valaki ilyen? Teg így bemennek az emberek a templomba, ott van a papjuk, így mondják neki, hogy hát igen, bazd meg, ez a balok, ez egy igazi utolsó szemétláda, és akkor mondja a pap is, hogy hát igen, igen, és akkor ő megy följebb a pap haverjaival beszél, és bazd meg, mindenki erről beszél, hogy ez a balog, ez egy válhatatlan a balog, ez beépített ember a katolikus egyháznak. Mert azért a katolikus egyházban is derül neki mindig dolgok, de hát a katolikus egyház renomáját nem tudom, hogy rendbe lehet-e hozni, de református le lehet húzni a mellé. Ne nézzenek olyan jól a reformátusok mellettünk. Elküldték én kettős ügynöknek. És ott volt a balog így a pápa előtt, kiadták neki a feladatot. Nem, ilyenkor nem azt kell, hogy még előterjeszti a Fidesz, hogy ő legyen a következő pápa. Református pápa. Most zavarja őket, hogy református nem lett pápa. Egy református pápát én kipróbálnám. A balogot. Ez még a katolikus egyház is elégedetten csettintene el. Aki ennyi balhé után még mindig hatalomba tud lenni, az valószínűleg érdekes dolgokat tudna csinálni. Vagy csinálunk, vagy kiválasztunk egy saját magyar pápát. Akkor a rohadt undorító dolgokat mond a Balogh Zoltán, hogy nem tudom, hogy ezek után hogyan lehetne egy kisboltban eladó, nemhogy püspök. Túl vagyunk ezen, azt mondta a lemondására, hogy tervezi a lemondását. Túl vagyunk már ezen. A lemondásán még nem vagyunk túl. Igen. Azon pont nem vagyunk túl, minden máson túl vagyunk már, úgy tűnik. Igen. Teg, amúgy most már egyszerűbb lett volna meg se szólalnia, nem? Mert senki nem várta, hogy majd a Balogh majd beszél valamit. Ez a hír járja, hogy már a Fideszben is ezt mondták, hogy elkezd dőlni egy fa, akkor azzal már ők nem foglalkoznak. Ha a fa dől, azt nem lehet megállítani. A Balogh Zoltán ez a fa már elkezdett dőlni. Egy Fidesz fa is. Hát ott az egész erdő borult meg, de azzal lehet, hogy megpróbálnak küzdeni. Viszont ez, hogy egy fa így elkezd dőlni, hát most nem lehet erre az egész mindenkinek az erőforrását fordítani, hogy ezt megakadályozzák. Balogh, figyel arra, hogy sok más fát is letaroljon közben. Hát igen, közben ez is ott van. Kiment az erdőbe, megnézte ott a fája, már egy kicsit dől. Hát nem baj, akkor hajkoljuk be, még így bevágta egy kicsit. Hát, ha gyorsabban dől, bazd meg. De egyszerűbb benne lemondania. Vagy mindenképp lehet, azt kell neki, hogy... Orbánt is. Lehet, hogy tovább lesz ott ilyen pozícióban, mint az Orbán miniszterelnök. Ez a célja. Fogadást kötöttek, hogy igen. Látom, te neked itt meggyújt a bajod itt a Magyar Péterrel, de figyelj. Ki kell egyenlítenünk most az erőviszonyokat. Mondok pár dolgot a KMD-ről, várjál. Fogd meg a söröm. Már kirúgták volna, hogyha ki tudják, hogy ki akarják, nem tudom. Isten, arra vár, hogy Isten rúgja ki. Ilyen balogságok is vannak. Ilyen is előfordul. Na jó van, mindenki menjen... Isten hírével? Azt akartam mondani, igen. Balogh hírével. Vigye a proféciát a Balogról, akire nincs semmi hatása, és már tovább lépett, és szerintem már megbocsájtott a K. Andrének, ami fontos, hogy ő megbocsájtott neki, gondolom. Csak arra vár, hogy ő neki is megbocsátson. Az, hogy a gyerekekkel mi van, az megint mindenki. Kit érdekel, ugye? Szerintem már mindenki, az összes áldozat megbocsátott már a Balogh Zoltának, ami annyit el kell is venni, hogy tőlük bocsánatot kér. Miért kell bocsánatot kérni, ártatlan volt? K. André. Fú, most... megfogtad a Balogot. Ártatlan vagy bocsánatot kell kérni, nem mindegy. Hát akkor várjuk erre a válaszát a Balogh Zoltánnak, de leginkább a lemondását és a közéletből való végleges eltűnését várjuk. Kifejezetten jó remetelezne a Balogh Zoltán. Nekem szórakoztatom. Szerintem az a gond, hogy emiatt már megint nem tudtunk más hírekkel foglalkozni. Jó, de holnap már nem érdekelnek ezek a szavak. Holnap már nem foglalkozunk a Balogh Zotyával, ha csak nem mond akkor a hülyeséget megint, mint amit mára hozott. Imádkozunk, hogy legyen egy nap, hogy valami nem ótvaros szar törvényt hoznak, vagy valaki nem csinál olyan idióta baromságot. Egyszer eljön ezen a nap is, és ezen a napon mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.